Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 10 inofuatia, anasema man kana yuridu al-izza, yule ambaye man kana yuridu al-izza, yule ambaye anayetaka izza, ukubwa, hadhi, cheo, heshima, falillahi al-izzatu jami'an, basi ukubwa wote ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu wote ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridu al-izza, basi yule ambaye anayetaka al-izza, ukubwa, basi afahamu ya kwamba falillahi al-izzatu jami'a, ni kwamba ukubwa wote ni wa nani? Ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridu al-izza, yeyote mwenye kutaka al-izza, utukufu, heshima, hadhi kubwa, basi aelewe kwamba falillahi al-izzatu jami'a, ukubwa wote, uheshima, yani kwa maana utukufu wote ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, anao yeye. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba kama ilivyokuja katika sura Al-Imran aya nambari 26, Allah anasema kulillahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir. Aya hii inakuja kutoa ufafanuzi tu kwamba suala la ufalme, jambo hili liko mikononi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah humpa mfalme amtakaye na humondolea mfalme amtakaye. Almuhimu ni kwamba ule ufalme au ukubwa wa lillahi al-izzatu jami'a. Isitoshe, katika sura nyingine mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala ametaja masala haya ya kwamba ukubwa ni wake yeye tu, hadhi na heshima. Mfano katika suratil munafiqun Allah anasema walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin, kwamba ukubwa na hadhi na heshima ni Allah, lakini vile vile kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile anakuwa kwamba mtu mwenye kumfuata mtume basi vile vile anapata izza, na vile vile waumini wakiwa katika imani kamili wanapata izza. Na katika sura nyingi kama alivyosema shekhe, bila shaka katika aya, yani katika Qur'an zimetumika nyingi wiridatul izza fi ayatin kathiratin min al-Qur'an, aya nyingi katika Qur'an zimeelezea habari ya utukufu. Ibn Uthaymeen rahimahullah akatoa kipengele kimoja ambacho kama ni tuseme ni kigezo na masharti kwamba mtu akitaka utukufu, hadhi na heshima ni awe na imani. Akasema fa mata arada al insanu 'izza falyakun mu'mina, pale ambapo mtu anapotaka, anapokuwa anataka hadhi, heshima, ukubwa duniani, basi awe ni mu'min, awe ni mtu mwenye imani kamili. Isitoshe, wa kullama kana aktharu imanan billahi, kwamba mtu pila anapokuwa imani yake ni nyingi kwa Allah, wa aqwa imanan billahi, na imani yake ikawa ni strong, ikawa ni imani, ni imani iliyokoza katika lugha nyingine, isiwe ile imani ya kinyujuu au imani kama mfano vile ukichukua mchuzi ukiuonja sema mbona mchuzi haujachapuka, utie ndimu. Ukitia ndimu unasema sasa huu mchuzi. Kwa hivyo iwe mtu imani yake kama inotiwa mchuzi, yani mchuzi umekuwa katika hali ambayo yule ya ubora wake, isiwe ile imani ya unasema ni ya mihemko. Unajua imani ya mihemko, imani ya mihemko mara nyingi kama tunavyoona hivi sasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, misikiti inajaa, hasa sala magharibi inajaa, watu kila mtu anajidifomu, atatafuta kanzu yake iko wapi, na wale watu wa mtasbihi tena saa zote mtasbihi na hivi na hivi na hivi, Nini? Kwa sababu umekuja msimu ambao ulikuwa mtu anahisi ya kama kwamba na mimi niwe ni mtu wa imani, lakini mwezi ukiandama mfungo mosi Shawal, humuoni msikitini, humuoni na chochote, mavazi ya heshima. Sasa isiwe imani hiyo imani ya mhemko, ile imani iwe akwa imanan billahi, basi naam, kana aktharu izzatu wa akwa azza. Huyu ndo anapata hadhi kubwa na ukubwa ukubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha kala Umar radhiallahu anhu, imepokewa athari hii sahihu, amesema Umar bin Khattab, innana qaumun a'azzana Allah bil Islam, ama hakika sisi ni watu ambao Allah ametutukuza na ametupa ile hadhi katika ulimwengu huu kwa Uislamu. Uislamu ndio ulotufanya tuwe katika hali hii. Famata aradna al-izzata bisiwahi, basi tunapotaka utukufu pasipo na Uislamu, adhallana Allah, Allah atatudhalilisha. Kwa tunarudi pale pale ya kwamba man kana yuridu al-izza, yoyote mwenye kutaka ukubwa na utukufu, basi utukufu wote au ukubwa wote uko mbele kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falillahi al-izzatu jamia. Ama katika tafsiri nyingine nimeona ambayo ni nzuri zaidi kuhusu hii al-izza iliyokusudiwa hapa ni tafsiri ya al-allama al-imam al-hafidh ibn kathiri. Katika tafsiri yake anasema man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jamia, ay man kana yuhibbu an yakuna azizan fi dunya wal akhirah, yoyote mwenye kutaka kupenda awe ni mheshimiwa mtukufu bwana mkubwa duniani na akhera, basi falyalzam ta'atullah, alazimiane na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Unapolazimiana na jambo hilo, basi fa innahu yahsilu lahu maqsudahu, mtu atapata lengo lake hilo la kuwa yeye apate kadi kubwa heshima. Kivipi? Kwa sababu amezalimiana na toa. Kasema li anna Allah ta'ala maliku dunia wal akhira, kwamba yeye Allah ndiyo mwenye kumiliki na mfalme wa dunia na akhira. Kwa hiyo mtu yote akitaka izza, basi arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwamba falillahi al-izzatu jami'a, bi maana ya kwamba utukufu na heshima zote basi ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridu al-izza, yeyote mwenye kutaka al-izza ukubwa hadhi na heshima. Na Allah amesema haya kwa sababu binadamu tumegawanyika katika sampuli sampuli. Kuna watu wao, yani tuseme ile hobi yao, ile interest yao ukubwa tu basi, pahala popote, hata umpeleke wapi, yeye anataka awe mkubwa, awe mheshimiwa, awe ni mtu mwenye heshima. Akikosa hivyo, inakuwa anapata tabu sana katika maisha yake, anajisi hayuko raha. Kuna watu sambulio. Na hapa ukubwa hapa haizingatii tu kwamba ukubwa ufalme, ataka ufalme, ataka awe rais, ataka ni kwamba haya mambo tunaoishi katika mujitama, katika society zetu, kuna watu wana hulka kwamba yeye apawe mkubwa tu, awe mwenye kuheshimu washemiwa. Zinaanza hizi hata katika vijiwe vyetu hivi, no? Watu wanakaa katika vijiwe, basi kuna kuwa katika kijiwe kile kuna mtu yeye apenda yeye asikilizwe yeye tu, akisema mwingine inakuwa gogoro. Kuna watu katika sehemu za kazi, yeye anataka yeye ndio awe ndio bosi tu, na hatu sampuli hii akikosa ubosi au akihisi kuna mtu anahatarisha ubosi wake, mara nyingi wanakimbilia kwa waganga, wanakuwa shirikina watu wa sampuli hii, wanaroga kweli kweli. Mtu ana ukimchunguza ndani, kama ukamfanyia ile x-ray, maherizi matupu katika vaa maherizi, kwa kadiri anachunga kile cheo, kile hadhi yake aliyopewa, asiye mtu akatia kitumbua mchanga. Kuna watu sampulio, kuna watu mpaka kwenye mipira hii mambo ya lao, basi yeye pia anataka awe nani, awe mkapteni, awe utukufu wa sampuli nyingi katika nyumba za ibada hizi tunazoishi, tunazofanya ibada. Kuna watu wanapenda ukubwa, yani ana mtu ana ile hobi kwamba lazima yeye ndo anasema katika msemo mmoja wa Kiswahili, yani hata ukimtia ndani ya chupa atanyosha kidole alimradi ajulikane kwamba yeye yupo na anahitajika kwamba aheshimiwe na apewe hadhi. Sasa yote haya au wanasema kama mtu anataka ukubwa, anataka hadhi na heshima, basi ukubwa wote ni wa Allah. Kwa hiyo afanye nini? Yeye tu amtii Allah, Allah atamuinua mtu. Kwa nini? Kwa sababu tayari ameshajinyekea kwa yule ambaye ndio mwenye ukubwa wa kila kitu, kwa hivyo Allah atamuinua. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyiba, ilaihi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yas'adu hupanda, kama yartafi ilaihi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yas'adu saada, yas'adu hupanda, hupanda nini? Al-kalimu at-tayyibu, maneno mazuri. Ilaihi kwake yeye, yas'adu al-kalimu at-tayyibu, hupanda maneno mazuri. Hapa nafikiri ndipo pana hoja madhubuti, na tulizungumza juzi katika darasa lililopita kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko juu, lakini nimeona katika tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullah akalizungumzia hili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja katika dalili kubwa inaonesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Akasema kuna maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akanukuu, anasema kwamba kwa hapa kwamba ilayhi yas'ad kwake yeye yanapanda, maana yake nini? Li anna Allah azza wa jalla fil ulwi, kwamba Allah yuko juu. Kwa mujibu wa aya hii inaonesha kwamba Allah yuko juu. Ila Allah yas'adu bimaana yartafi'u al-kalamu at-tayyib wa adillatu al-udhu kad bayyantu fil aqaid. Anasema shekhe mwenyewe kuhusu masala kwamba Allah yuko juu, hili jambo mbona nishalifafanua katika nini? Al-aqaid, bimaana katika vitabu vingi vya aqida nimetolea maelezo mengi kabisa. Na faqad marra alaina, tumeshasoma au tumeshapita katika kitabu kinaitwa al-iqna'u كتبت الشيخ الإسلام أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول أمسيما الشيخ الإسلام بن تيمية كتك كتابه يجي من زعما ييوت من يكداي أن الله قبع الله سبحانه وتعالى معنا بذاته بالمكان يقف مجناس كذاتيك بالمكان كتك position أمبو سيسي توبو بس فهو كافر. Huyo ni kafiri. Ukadai kama Allah bwana yuko pamoja na sisi, yani ile dhati yake yuko pamoja na sisi. Ukisikia ina Allah maana haimaanishi kwamba dhati ya Allah yuko pamoja na wewe. Ni kwamba kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa fil ulwi. Sasa mwenye kudai hivyo Sheikh al-Islam anasema mtu huyo amekufuru. Kwa hivyo ilayhi kwake yeye Allah yas'adul kalimu at-tayyib, yanapanda au hupanda maneno mazuri. Maneno mazuri ni yapi? Akafasiri Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake akasema, mal muradu bil kalimi at-tayyib, ma kalimu at-tayyib, maneno mazuri ni yapi? Akasema hivi, al kalimu at-tayyib huwa kulli kalim yuqarribu ila Allah azza wa jalla, neno lolote ambalo mtu linamkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hilo litakuwa ni al-kalimu at-tayyib. Mfano, fala ilaha illa Allah min kalimi at-tayyib, ukisema kalimati at-tauhid la ilaha illa Allah ni katika maneno mazuri, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, kulluha min kalamit tayyib, yote hayo ni katika maneno mazuri. Isitoshe walquran, qurani hii ambayo imeteremshwa katika mwezi huu, basi ni alkalim min alkalimit tayyib, ni katika maneno mazuri. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلم طيب, na kuamrisha mema na vile vile kukataza maovu ni katika kalimu tayyib. Wa qira'at al-ilm, na hata kusoma elimu. Elimu gani? Elimu shar'i. Elimu gani? Elimu ambayo qala Allah qala ar-rasul. Ukiwa unasoma hii elimu shar'i, basi maulama wanasema min kalimit tayyib, ni katika maneno mazuri. Wa kullu qawlin, na maneno yote yote ambayo yanakuwa yanapata radhi za Allah, basi yanaingia katika kalimut tayyib. Ukasema shekhe, ukichukua alkalimut tayyib opposite, yani kinyume chake, kuna maneno mawili. Kuna maneno mawili haya yanakuwa dhidi, opposite na al-kalimu tayyib. Anasema al-kalimu tayyib yuqabiluhu naw'ani min al-kalam. Kuna maneno ya sampuli mbili haya yanakuwa dhidi, yani opposite na al-kalimu tayyib. Anasema ni kalimu radhiu khabithun, maneno machafu, maneno mabaya, hii ni opposite na al-kalimu tayyib. Na kuna maneno ambayo sasa yanakuwa si mazuri wala si mabaya. Kuna maneno mazuri al-kalimu tayyib ambayo haya yas'adu ilayhi, lakini kuna maneno machafu, maneno mabaya. Halafu kuna maneno si mazuri wala si machafu, si mabaya. Kwa hiyo ukitoa hii maneno mazuri, ina maana kwamba dhidi, kinyume cha maneno mazuri, maneno machafu, na maneno ambayo si machafu wala si mazuri. Bimaana la hadha wala hadha, la yusafu bi annahu tayyibun wala yusafu bi annahu khabithun. Maneno haya mara nyingi hatuyapi sifa kwamba ni mazuri au mabaya. Amma al-kalimu al-khabithu, ama mfano wa maneno mabaya, akasema mfano wake shekhe, kifa kalimatul kufr, maneno ya kufuru, haya yanaingia katika maneno mabaya au maneno khabith. Wasabu, matusi, washatim, na masala ya kushutumu. Wallaanu, na kulani liman la yahillu sabbihu wala shatmuhu, ukawa wewe unamlani mtu ambaye hastahiki kulaniwa, unamtukana mtu ambaye hastahiki kutukanwa. Sasa haya yote ndo maneno ambayo yalikuwa kinyume na al-kalimu tayyib. Amma al-kalimu alladhi la hadha wala hadha fahuwa aktharu kalamu nas, maneno ambayo si mazuri wala si mabaya, ya kukati na kati, haya ndo mengi watu ambayo wanayo ongelea. Si aghlabu, kakuta watu wengi wanamsabihi Allah, la ilaha illa Allah na vitu kama hivyo. Si aghlabu, kakuta wengi wana matusi, wengi wanazungumza maneno ambayo si mazuri wala si matusi. Anasema watu wengi, fa aktharu nas kalam, na ni maneno ya watu wengi katika hivi. Almuhimu ni kwamba haya maneno mawili sasa, liyale matusi mabaya na maneno ambayo si matusi wala si mabaya wala si mazuri, haya la yarfiani, haya endi juu, yanaenda juu peke yake yale alkalimu attayibu, yani maneno ambayo yalikuwa ni mazuri. Ilayhi yasadu alkalimu attayibu, kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala hupanda maneno mazuri. Walamalu salih, na kitendo kizuri, yarfauhu, huyapandisha hayo maneno mazuri. Walamalu salih, na kitendo kizuri, yarfauhu huyasukuma kwenda huko juu. Yani mtu anapofanya kitendo kizuri, ina maana inapa support yale maneno mazuri yawe yanapanda na kuyapush. Walamalu salih, na matendo mema au vitendo vizuri. Tumeeleza jana katika tafsiri nini maana amalu swale. Tukisema amalu swale kama alifasiri shekhe, ina mambo mawili, vigezo na masharti. La kwanza al-ikhlas, na la pili ni al-mutaba au muwafaqatu sharia, yani inakubaliana na sheria, kitabu na sunna na ufahamu uliotangulia. Kwa hivyo kitendo kizuri chochote huwa inapandisha yale maneno mazuri. Huu inafanana kama na tawassul. Tawassul ni pale ambapo amali njema huwa inasukumwa, yani kile kitu ina push ikiwa ni amali njema. Kwa mfano, labda maulamaa wanasema atawassul kuna aina mbili, kuna tawassul mashruu na kuna tawassul almamnuu. Tawassul mashruu ni zile ambazo zilizokuwa zimethibiti katika Qur'ani na Sunna, na mara nyingi hizi zimegawanyika katika vile vile makundi matatu. Kuna tawassul kwa kutumia asmaullahi wa sifati, kuna tawassul kwa amalu salih, na kuna tawassul kwa dua ya rajulun salih. Katika hizi tatu inafanana na moja na hii tunasoma hapa. Ipi? Ni kutawassul kwa amalun salih. Ikawa mtu anataka kuomba dua, ili dua yake ikubaliwe, basi lile jambo lake jema lile ndilo linakuwa sababu ya kukubaliwa dua yake. Na katika hili kuna kisa maarufu cha wale watu watatu walokwenda katika pango, wamejificha, pango likaziba, kisa kirefu. Baadaye sasa wanashindwa kutoka, wakaambizana kwamba hapa bwana, tumuombe Allah atupe nusra yake, lakini tutakubaliwaje? Kila mtu ataje jambo jema lake alilolifanya, amuombe Allah kwa lile jambo lile alilolifanya kile. Kwa kila mmoja akawa anazungumza. Yuko mmoja akasema kwamba mimi nilikuwa na mzazi wangu anapelekea jioni cha maziwa au naiwe, kisikio anampelekea, kamkuta akalala. Kwa hiyo akasimama na chombo chake kile ambacho ndani kuna maziwa, alisubiri nani? Mzazi amke. Akasimama akaamka. Kuamka muda hatujui, lakini maana ni muda. Ya Allah, nakuomba kwa amali njema yangu ile ya kumfanyia mzazi wangu, tufungulie mlango tutoke. Ukafunguka. Na sana wale wengine nao wakaomba kwa mujibu wa matendo ya umema aliyofanya, mwisho mlango ukafunguka, wapango wakatoka. Sasa hii inaitwa kutawassul kwa amalun salih. Sasa hii inafanana kwamba alkalimu tayyib, maneno mazuri yanapanda, lakini kitendo chema wal amalu salih yarfauhu, huyapandisha yale maneno mazuri. Walladhina yamkuruna sayiati, na wale wanaofanya hila za mambo maovu. Walladhina yamkuruna sayiati, na wale wanaofanya hila za mambo maovu. Sayiati, mambo mabaya, zina riba na vitu vingine. Lahum adhabun shadidun, wao watapata adhabu shadidun kali. Wa makru ulaika, na hila zao, hila za hao watu. Wa makru ulaika, na hila za hao huwa yabur, zitaangamia. Walladhina yamkuruna, na wale ambao wanaofanya hila. Hila nini? Assayiati, hila za mambo maovu, kama alisema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, kwamba haya mambo maovu ima inawezekana mithlu maasiya, ni kufanya mambo ya maasiya, mithlu mfano shurbul khamr, kunywa ulevi, wasirqa, wizi, wazina, kufanya zina, walriba, na kula riba, wama ashbahu dhalika, na mfano wa hayo yote. Haya yanaingia katika sayiat, yani mambo maovu. Sasa mtu ambaye alokuwa afanya hila ya mambo maovu, kwa maana afanya mambo maovu, walladhina yamkuruna sayiat, na wale wanaofanya hila ya maovu, lahum adhabun shadidun, wao watapambana na adhabu shadidun kali. Wa makru ulaika, hila za hao hao, wa makru ulaika, na hila za hao watu huwa yabo, kwa maana zitakuwa zinaangamia, hazitofanikiwa. Yaboru bimaana kitu kinakuwa katika hali ambayo kina proof failure, yani hakiendelei na kinapotea kabisa kabisa. Wa makru ulaika, na hila zao, hila za hao watu huwa yaboru, ni zenye kuangamia. Tutasimamia hapa katika aya nambari 10 ya sura Fatir. Inshallah tutaendelea tena kesho kuanzia aya nambari 11. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.